د الله تسبیح ویلی دا هر هاغه سیز چې پزمکا او اسمانونو کې دی، او خاص هم هغه طاقتور دی او د حکمت خاوند دی.